азірнуўся вакол. Майка, відаць, нікуды не адыходзіла, бо апынулася за ягонай спіной і цяпер стаяла ў дзвярах, гатовая выскачыць з альтанкі і зноў бегчы.